és un esport multidisciplinar que engloba tres esports, la natació, el ciclisme i l'atletisme. Participar a triatlons és el que fan els integrants del Club Triatló Berga, que han fundat un grup d'atletes berguedans. El club es presentarà en societat el dissabte 9 de febrer. Avui en volem parlar amb tres dels seus membres, Francesc Sala, Lluís Bartoló i Alba Xandri. Bona nit a tots tres. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Primer de tot, parlem del club. Per què s'ha format i què pretén? Bé, doncs, pretén una mica, doncs, diferents atletes d'aquí de la comarca, alguns de diferents disciplines. Alguns estàvem amb el Club Natació Sallent i com que érem una bona colla d'aquí Berga, al final, doncs, juntament amb altres que hi havia aquí dalt, vam decidir de provar-ho aquí dalt, de fer el club aquí dalt i a veure com anava la cosa, no? Ja que érem una bona colla que anàvem allà baix, doncs una mica de tant per tant de fer comarca, no? Quants membres sou? En aquests moments som 15, crec. Sou una colla de joves amants de l'esport, esportistes aficionats, com a dedicació professional, com va això? No, tots som aficionats. El que aquest club nou, doncs, s'ha creat amb l'intenció tant de tibar gent que es pugui dedicar professionalment com a la persona de carrer que està interessada en aquest esport i ni que el coneix. Estem oberts a tot tipus de gent, però nosaltres, aquests 15 que hem creat al Club Triatló Berga, som tots amateurs. Mm-hmm. Quins objectius es marca el Club Triatló Berga? És a dir, per quines competicions us prepararéu? Quins reptes teniu? Les competicions dins del triatló van ser i són molt variades, des del triatló, que inclou els tres esports, el duatló, que seria córrer bicicleta i córrer, aquatló, que seria nedar i córrer, o fins i tot es poden fer curses ja només d'un sol esport, no? Com seria qualsevol prova d'atletisme, ciclisme o travesses de natació. De tots els integrants, entre tots toquem una mica totes les possibilitats dels esports. Després hi ha gent que tant et farà una prova, una cronoescalada de ciclisme, com gent, un bon grupet, que ens dediquem més al tema de llarga distància o Ironmans. Com bé dius, heu participat, no sé si tots, però si més no uns quants, Ironmans. És un tipus de triatló, però molt dur. Expliqueu-nos què és exactament un Ironman i què diferencia aquesta prova d'un triatló o d'un duatló. Bueno, un Ironman és realment un triatló. Està compost de les tres disciplines. Primer es comença nedant, es neden 3.800 metres, sempre en aigües obertes, tant en mar com en llacs. A continuació agafes la bicicleta, són 180 quilòmetres sempre, bicicleta de carretera, i després acabes amb una marató, amb 42 quilòmetres, que normalment també transcorreixen sobre asfalt, si no, bona part d'ells és sobre asfalt. I, a més, el Lluís Bartoló, si no m'equivoco, va participar també a l'Inferno Triatlón a Suïssa, una prova d'extrema duresa, oi, Lluís? Que vas acabar, malgrat pluja, neu, temperatures baixes... M'imagino que devia ser molt i molt complicat. Sí, bé, hi ha... Un Ironman ja es dur i aquesta prova, doncs, no és ben bé un Ironman, tot i que per l'estona de temps que estàs competint, doncs, és el mateix. Però, a més, incluïa també la bicicleta de muntanya i, a diferència de l'Ironman, que acabes corrent una marató, aquí s'acabava pujant un pic d'allà de Suïssa, el Siltorn, que és un 3.000 metres, i era una setmana que hi havia moltes pluges per la zona, inclús durant la cursa va ploure molt i al final nevar. Va ser una cursa així una mica accidentada, però com a repte personal va estar molt bé i estic molt content d'haver-la acabat. Compensa, per tant, perquè a vegades penses en casos com aquests, què et fa seguir, no? De quina manera compensa? Sí, compensa quan has acabat, perquè quan estàs corrent a vegades penses que estic fent jo aquí, no? Però sí, quan acabes i després de tot el que te l'has estat preparant i tot, doncs és una satisfacció molt, molt grossa veure que has arribat fins al final, no? Perquè a part de físicament, que lògicament s'ha d'estar molt preparat, psicològicament també és important? Sí, el cap en aquestes proves, sobretot en les llargues, que estem parlant ara de llarga distància, és un factor molt, molt important, el mental, ja que arriba un punt que físicament quasi bé sempre ja no pots més. Llavors, la gent que realment mentalment tira endavant és la que fa bons temps en aquestes proves, i la gent que arriba a un punt que s'enfonsa, doncs, és quan et comença a anar malament, no? És, en els curts no tant, no té... És més la força física, però en aquests llargs el mental també és bastant important. Pel que fa a la part física, expliqueu-me si comporta molta dedicació, quantes hores d'entrenament... Bé, això suposo que depèn molt de cada persona, no? I també de quin tipus d'especificació o quina distància et vols dedicar. Bueno, personalment, i pels tres que estem aquí... Per el que és una preparació d'un Ironman, ens anem unes 20 hores setmanals, més o menys, els tres esports, de promig, diríem, no? Almenys com a mínim els tres mesos anteriors a la prova. Jo crec que seria, no? Sí. Unes 20 hores setmanals seria el promig, podríem dir, de dedicació. I els entrenaments com són? Perquè ens en fem una idea. I on els feu, en aquest cas, aquí a Berga, al Berguedà, on els feu? Bé, aquí tenim la sort, podríem dir, de que Berga està en un lloc molt, molt bo per la pràctica d'aquest esport. Tenim piscines noves, podríem dir, perfectes, i amb poca gent, el que ens permet entrenar en les millors condicions, el que seria la natació. Després també disposem del pantà de Lavells, que encara que els darrers anys ha estat amb poca aigua, sempre n'hi ha lo suficient com per poder fer una nedada amb aigües obertes. El tema ciclisme, podem dir que és un dels llocs millors en els que hem estat entrenant. No sé si els meus companys pensen igual que jo. Tant per la varietat de carreteres que hi ha, com podríem dir el respecte que reps per la part dels cotxes. Jo crec que això és algo a mencionar, que notes que cada any els cotxes et respecten més. Potser també és degut a que cada cop hi ha més ciclistes a la carretera. I després el córrer també, bé, és... no tenim cap problema aquí al Berguedà en trobar pistes, sobretot pistes de muntanya, el que són pistes planes potser ens costa una mica més, trobar circuits per poder fer tirades llargues sense gaire desnivell, però bé, jo crec que el conjunt, ajudat per el bon clima que tenim aquí, ens permet uns bons entrenaments. Sí, esteu d'acord, Alba, sí. Lluís? Sí, potser... A nivell atlètic reivindicaríem una mica una pista d'atletisme, però una cosa que ja no ens toca a nosaltres, no? Però per la resta sí, està molt bé. L'entorn natural és l'ideal. El ciclisme, la natació i l'atletisme, en el vostre cas, algun d'aquests esports se us fa especialment dur o us és diferent un que altre? En el meu cas, la natació és la meva creu, perquè és un esport que vaig començar a fer de gran, i la natació, encara que no ho sembli pels que no neden, doncs implica molta tècnica, i és una tècnica que s'adquireix molt bé quan ets un nen, però quan ho has d'agafar quan tens 20 anys o fins i tot menys, doncs costa moltíssim. Arribar a assolir la tècnica pot tindre una persona que l'ha assolit als 7 o 8 anys. I això és una cosa, doncs, que tots els que hem començat de grans i hem patit i estem patint molt, però en canvi les altres disciplines, tant pel que fa al ciclisme com la carrera a peu, són disciplines que pots començar de gran i pots adquirir un nivell relativament bo. En el vostre cas, Lluís, Francesc? Sí, una mica estic d'acord amb l'Alba, tot i que ella ho compensa bastant bé amb les altres dues disciplines. Bueno... Però va, el fet de que aquí a Berga fins faci 2-3 anys no hi hagués piscina, doncs ha influït bastant en tot això, la gent d'aquí dalt, i que el triatló, doncs, hagi arribat potser una mica tard respecte a altres comarques, no? El triatló, si no pots entrenar bé la natació, és fonamental, i les piscines ara sí que estem molt bé, però clar, vull dir, anys enrere doncs estàvem bastant mancats d'elles. Dius que el triatló ha arribat més tard que en altres comarques? Què vols dir amb això? Bé, ha arribat ja, no sé, llocs com per exemple a Barcelona o les comarques del costat, que és un esport que ja està bastant arrelat i té bastanta tradició, tot i ser un esport minoritari a Catalunya. Hi ha molta tradició als clubs de natació, sobretot, i aquí dalt no haver-hi hagut piscina doncs fins fa poc temps, doncs clar, era una mica més desconegut i ningú semblava que li tibés ni és massa conegut, no? I una mica el que pretenem ara amb el club també doncs és això, donar-ho a conèixer una mica més i demostrar a la gent que no és un esport. Hi ha molta gent que es pensa que és un esport molt, molt elitista, i realment és un esport que el pot practicar tothom, vull dir, des de qualsevol nen fins a una persona gran, vull dir, no, només és tenir-ne ganes de fer-ho, com qualsevol altre esport, com l'atletisme o ciclisme. Però potser sí que cal més sacrifici, no?, d'alguna manera, perquè no tothom pot fer un triatló. Sí, bé, és una mica el que t'estava dient, no? Sí que ho pot fer tothom, és... Sí, t'hi poses, sí, vols dir. Sí, és saber fins on vols arribar, no? Perquè hi ha triatlons de distàncies sprint, que són distàncies curtetes, de carreres d'una hora, una hora i mitja, vull dir que és una distància que més o menys tothom, doncs, una distància bastant assequible. No cal que tothom faci un Ironman, no? Vull dir, pots disfrutar de l'esport, doncs, amb diferents modalitats que té el triatló, no només la llarga distància. Cada cop també hi ha més triatlons de promoció que estan escurçant les distàncies perquè la gent s'hi vagi enganxant. Ja no, la distància sprint es pot fer en una hora i mitja, però aquests de promoció amb la meitat del temps es pot fer, que acabes nedant 200-300 metres, que tothom que hagi nedat uns quants dies en piscina ho pot fer, acabes anant en bicicleta 10 quilòmetres, que tothom sap que pot anar a aviar i tornar, per entendre'ns, i córrer, potser corres 2 o 3 quilòmetres. Vull dir que cada cop és un esport, doncs, com diu el Lluís, que vol que la gent s'hi enganxi, que arribi a un públic més ampli. En el vostre cas, però, aquestes proves més llargues, de més distàncies que feu, segur que més d'una vegada us heu sentit dir, jo ho dic perquè almenys ho he sentit, aquesta gent està sonada, sí o no? Això us ho han dit alguna vegada? O no us ho han dit mai? I què els hi responeu amb aquesta gent que us diu això? Depèn de qui t'ho demana. Però, no, a veure... Jo la primera vegada que vaig assabentar del que era un Ironman, que me'n recordo que era un nen jo, i vaig pensar, això és impossible. És el primer que penses quan veus les distàncies. Clar, és que veure fer esport està molt bé i estem tots d'acord, però clar, una cosa és fer esport i l'altra... Sí. I... acabar mig mort. Sí, no, però és això, no? Que el primer cop que ho sents dius, va, això és impossible, això només està a l'abast d'uns quants. Però un cop t'hi poses, és una cosa que, suposo que els meus companys també hi estaran d'acord, t'enganxa molt i vols més i entrenar més i treure el temps on sigui, i sense donar-te en compte i arribes a estar preparat per fer-lo, i el que jo dic, si jo ho he pogut fer, tothom ho pot fer, perquè no és res de l'altre món, eh? Però d'entrada si ets una persona que no fas gaire res o t'agrada només fer una mica d'esport i tot el que fas és anar a córrer una mica dos cops a la setmana, creus que això és impossible, però no és així ni molt menys. En aquests moments, per quina prova, per quina competició us esteu preparant? Bé, doncs aquest any encara ho tenim una mica en l'aire, almenys parlo pel meu cas, no? També hem d'acabar de veure com acabem de concretar el tema del club i com a club quines proves ens interessa més anar i quines no tant. I un cop haguem acabat de veure tot això, que suposo que ho decidirem després de la presentació, que ens ha tingut bastant enfeinat fins ara, doncs ja decidirem a quines proves hi anar. Però hi ha membres del club que aquest any sí que faran Ironmans també. Alemanya i a França segur que s'hi va, i algun més segurament també. Parlem del club en si, del Club Triatló Berga, que com dèiem es presentarà el dissabte 9 de febrer a les 6 de la tarda al Pavelló de Suècia. Com anirà primer de tot aquesta presentació? Sí, bé, la idea de la presentació és la presentació oficial del club, i que es fa al Pavelló de Suècia, i l'idea és bàsicament presentar... Bueno, primer de tot hi haurà representants de l'Ajuntament, que hem de dir que l'Ajuntament ens està ajudant molt en aquest sentit, ens està oferint moltes possibilitats i està darrere en tot. Des d'aquí agrair-los tota la col·laboració. I bé, primer de tot hi haurà una presentació per part de l'Ajuntament, Llavors el president del club dirà també unes paraules amb les, amb les que pretenem amb aquest club, i que està obert a tothom, i que bueno, una mica animant a la gent a formar part del club, no? Després ja potser tindrem una xerrada una mica més tècnica per part de l'Alba, parlar una mica de les diferents disciplines, de les distàncies, de què és un Ironman, una mica ja explicar més detalladament l'esport en si, no? Ja no tant del club. I finalment vindrà el Marcel Zamora, que és un triatleta en distància Ironman, podríem dir dels, potser per no dir el millor d'Espanya, dels millors a nivell internacional, que aquest any va fer, si no m'equivoco, 20è l'Ironman de Hawaii, que és el campionat del món. Uh-huh. I ha guanyat dos Ironmans entre aquest any i l'any passat, i un mig Ironman a nivell mundial. És una persona, bueno, amb molta experiència, i ens farà una, bueno, vindrà a fer una mica una xerrada tècnica i explicant la seva experiència. I després, bueno, un torn de preguntes, tothom que estigui interessat a parlar amb ell o això, no hi ha cap problema. I una mica la presentació se centrarà en aquesta persona. Una presentació oberta a tothom, precisament amb la finalitat dels interessats, doncs, mm-hmm, que puguin formar part d'aquest Club Triatló Berga. Què ha de permetre? Quines facilitats us ha de donar organitzar-vos com a club? Home, sempre és millor anar tots a una que cadascú per la seva banda, no? La idea d'aquest club, tal com dèiem al principi, és érem una bona colla de Berga que corríem per altres clubs, doncs ja teníem el cap feia temps, doncs, a intentar unir-nos i anar tots a una, no? Perquè aquí al Berguedà no hi havia cap club de triatló. Uh-huh. I per això es tenen moltes ganes de que aquest club funcioni. A banda d'això, teniu previst organitzar altres activitats, esdeveniments esportius oberts a tothom, o com anirà una mica? Sí, en principi aquest any segurament la idea és organitzar de dues a tres proves. El nostre objectiu a llarg plaç és organitzar un triatló, el que passa que aquest any encara ens veiem una mica verds i segurament no ho farem, però de cara a dues, tres temporades vistes segurament sí que la idea és organitzar un triatló. I aquest any de moment el que hi ha previst és recuperar la cronoescalada Caral en bicicleta que es feia anys enrere. Bueno, juntament amb l'Ajuntament, doncs, mirarem d'organitzar-la un altre cop, i llavors potser organitzarem una cursa a peu també, un 10.000, i de cara a la tardor segurament un duatló de muntanya. Uh-huh. Córrer bicicleta i córrer. De moment aquest any seran les dues o tres coses que volem mirar d'organitzar. I en el vostre cas, en el cas dels atletes que en formeu part, el tema econòmic com funciona? Necessiteu esponsorització? No sé. Bueno, des d'aquí, ja que tenim l'oportunitat, animem a tothom que estem oberts a sponsors. Tothom que vingui és benvingut, ja que com a club és la primera dificultat a què t'enfrontes. A part de tota la burocràcia que porta, tots els papers que has de fer, bueno, que són molts, doncs evidentment, doncs, una ajuda econòmica sempre ajuda i és molt important, perquè ara de moment, doncs, surt de cada un, no? I bueno, ja fa unes setmanes que hem començat a repartir dossiers d'esponsorització. Què vol dir això? Doncs que tothom que estigui interessat té diverses opcions, des de l'opció de ser un sponsor principal que anirà al mono i que es veurà el nom d'aquest sponsor en totes les carreres, fins a l'esponsor que mínim que ens vol ajudar, ni que sigui, doncs, en material. Doncs estem oberts a tothom i des d'aquí, doncs, fem una crida, no desesperant, però sí que la fem, a tothom que li interessi el triatló o que li sembli interessant, doncs que estem oberts. Som amateurs i no som professionals, per tant no busquem un sponsor que ens esponsoritzi la carrera i el desplaçament i l'allotjament, sinó més aviat estem buscant sponsors, doncs, que ens esponsoritzin amb altres temes, no? Per exemple, estem fent una xerrada, doncs, mou coses, mou. Uh-huh. Des del tema propagandístic fins a fer pujar una persona, tots són, com podeu saber, tot mou el tema econòmic. Per tant, doncs, una mica una ajuda en aquest sentit, doncs, s'agraeix. Doncs endavant amb el Club Triatló Berga. Recordem una vegada més, la presentació d'aquest club es farà el dissabte 9 de febrer a les 6 de la tarda al pavelló de Suècia de Berga. És obert a tothom i allà us hi trobaran a vosaltres per fer-vos qualsevol pregunta relacionada amb els triatlons. Alba Xandri, Francesc Sala i Lluís Bartoló, moltíssimes gràcies i bona nit. Gràcies. Bona nit.